Good morning, everyone. Bună dimineața. You know, a while ago, actually a long time ago, acum ceva timp, Florian and I were talking about discipleship. Eu și Florian vorbeam despre ucenicie. And he looked at me and he goes, William, what do you think is one of the most difficult things for Christians to really figure out and get going in their lives? Și s-a uitat spre mine și m-a întrebat, William, ce crezi că au nevoie creștinii ca să se miște, să facă, să se descurce în viață? I mean, once you become a Christian, what's the Christian life all about? După ce ai devenit creștin, despre ce e viața de creștin cu adevărat? And I thought for a few minutes. Și m-am gândit la lucrul acesta pentru câteva minute. For me, my gut feeling is that it's the lordship of Jesus and the kingdom of God is the thing we really don't understand. Și am spus că împărăția lui Dumnezeu, lui Isus și faptul că El este Domnul nostru este ceea ce este important. And not only Christians, but non-Christians, they have no clue about this. Și nu doar creștinii, dar și necreștinii nu știu nimic despre lucrul acestea. You know, a lot of non-Christians and even some Christians think that it's Christianity is all about being good so that you don't go to hell. Și mulți dintre creștini cred că trebuie să fii bun ca să nu te duci în iad. And those things, there's some truth to that, but it's a lot more than that. Și da, există adevăr în lucrurile acestea, dar este mai mult de atât. And I think the reason we struggle with this is that a lot of times we focus on the personal implications of the gospel versus the cosmic implications of the gospel. Cred că problema noastră este că de multe ori ne limităm la ideea noastră personală despre Evanghelie în loc să ne gândim la ideea cosmică a Evangheliei, cum se aplică ea planul acesta. And why is that? Why do we focus more on the personal implications rather than the cosmic? Și de ce ne gândim mai mult personal decât cosmic la toată lumea? Well, first of all, sin deceives us and it tries to get us focused on ourselves. În primul rând, păcatul ne înșeală și atunci el vrea să ne întoarcă cât mai mult înspre noi. And the spirit of the age we live in, is one of consumerism and being your own god. Și trendul din ziua de azi este să fii propriul tău Dumnezeu. Să consumi doar ce ai nevoie. I can't remember how many times I heard people say you need to be authentic to yourself. Și am auzit de mulți oameni, trebuie să fii real cu tine. So the question we need to ask, not only for non-Christians but ourselves, is Jesus really Lord? Și trebuie să ne întrebăm dacă Isus este cu adevărat Domn, atât creștini cât și necreștini. So let's pray and then we'll start looking at this idea of the lordship of Jesus and the kingdom of God. Și o să ne rugăm și o să ne uităm după aceea la ideea de Isus ca fiind Domn și împărăția lui Dumnezeu. Father, as we look at this subject, I pray that your spirit would help us to would open our eyes to see its implications for us. Doamne, când ne uităm la acest subiect, vreau ca spiritul tău să Duhul tău să ne ajute să vedem care sunt implicațiile acestor aplicații în viața noastră. And Lord, I ask that you do not allow Satan to condemn us as we hear these words. Doamne, și mă rog ca tu să nu lași pe cel rău să ne condemne pentru lucrurile pe care le facem. Because none of us live the life perfectly that you intend for us. Pentru că noi nu trăim viața pe care tu ai vrut-o pentru noi într-un mod perfect. But encourage us through your word to live the life that you desire for us. Dar încurajează-ne prin cuvântul tău să trăim această viață pe care tu o vrei. We pray in Jesus' name. În numele lui Iisus m-am rugat. Amen. Amen. Now I want to start out by giving you the definitions for three words. Vreau să vă dau definițiile alor trei cuvinte. We'll start with the word Lord. O să începem cu cuvântul Domn. All right. So you know that's the Greek word that's translated Lord. It means master. Deci cuvântul din greacă înseamnă maestru, adică stăpân. Or the supreme authority. Sau autoritatea supremă. Or king or owner. Împărat sau omul care deține, deținătorul. So it applies not just to Jesus, but many people could be lords. Și foarte multă lume poate să fie domn, nu? But in relation to Jesus, it means that he's the king over all creation. Dar în relație cu Isus, acest cuvânt înseamnă că el este rege peste toată creația. And then we have the kingdom of God. Și pe avem împărăția lui Dumnezeu. And in that we're talking about the reign and rule over God, over creation. Și aici vorbim despre domnia lui Dumnezeu peste toată creația. You know, like you see the Queen of England, she reigns over England. Vedem că regina Angliei, ea domnește peste Anglia. But she doesn't rule. She has no authority. Dar ea n-are nicio autoritate. Ea nu conduce. So when we're talking about kingdom, we're talking about someone with authority. Deci vorbim despre cineva cu autoritate. And the sovereignty of God. Și suveranitatea lui Dumnezeu. So what we're looking at, if you look in the Bible, și dacă vă uitați în Biblie, this really is the central message of Jesus, the kingdom of God. That's what he talked about the most. Asta este mesajul cel mai important, central al lui Isus. Despre asta a vorbit cel mai mult. Now, a word that's connected to Lord and kingdom of God that we talk about, but it's, I'm not going to talk about Lot today, but I wanted to mention it, is Messiah. Un alt cuvânt care se potrivește aici este Mesia. Nu o să vorbesc foarte mult despre el. Now, Messiah means anointed one, literally. Mesia înseamnă unsul, practic. And what happened is when someone's anointed, that means they're chosen by God to reign and rule. Și se întâmplă atunci când cineva este uns, înseamnă că el este ales de Dumnezeu să conducă. And we see examples of God anointing kings in the Old Testament. Și vedem exemple în Vechiul Testament despre cum Dumnezeu a uns anumiți împărați. So God told Samuel to go anoint David to be king. Dumnezeu i-a spus lui Samuel să ducă să lungă pe David ca să fie împărat. So he took a horn, maybe like a cow's horn full of oil, and he poured it on David. Deci a luat un horn cu ulei în el și l-a turnat peste David. So the anointing not only implies the being chosen by God, but also it's symbolic of the Holy Spirit being poured out. Și faptul acesta că ești uns de Duhul lui Dumnezeu înseamnă că de fapt Duhul Sfânt se revarsă asupra ta, nu doar că ești rege. Now you know that when David was anointed, he didn't become king immediately. Știm că David, după ce a fost uns, n-a devenit rege peste noapte. I mean, in his authority, being authority over Israel. În autoritatea lui peste Israel a durat mult timp. And he had to fight a lot before he got to that point. Și a trebuit să se lupte mult până să ajungă în punctul acela. It's kind of interesting that it's the same as with Jesus. He is our king, he is the anointed one. Așa este și cu Isus, el este regele nostru, el este cel ales unsul. But it won't be till he returns where his full authority comes into power. Dar până el se întoarce, atunci va avea autoritate completă. Now let's go back to the beginning to see about the kingdom of God and what happened to it. Haideți să ne întoarcem la început să vedem despre împărăția lui Dumnezeu și ce s-a întâmplat acolo. So we'll look at Genesis 1:26 to start with. Geneza 1:26. Ne vom uita. Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Atunci Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate animalele mici care mișcă pe pământ. So we see that God originally intended for men, Adam, to rule over his creation. Și vedem că la început Dumnezeu a vrut ca omul să fie domn peste toată creația. Another way we would look at it is that God appointed him to be steward over what God had created. În alt mod, vedem că Dumnezeu a vrut ca el să fie un bun administrator asupra lucrurilor pe care el le-a creat. And remember at that time that God, you know, also allowed Adam. He said, "Adam, I want you to name all the animals." Și vedem cum Dumnezeu a dat oportunitatea lui Adam să zică să numească fiecare animal. And when you name something, that implies you have some kind of authority or possession over it. Și atunci când dai nume cuiva, înseamnă că tu ai o putere asupra lucrurilor acelea sau persoanei. But then things change really quick. Și asta este fain, dar după aia toate lucrurile s-au schimbat. Remember, they foarte had repede. One law they had to obey. One law. Deci au avut o singură lege, o singură poruncă. Don't eat from the tree of the knowledge of good and evil. Să nu mănânci din pomul cunoștinței binele și răului. And we see in chapter 3 how Satan went about to get them to disobey God. Și vedem cum în capitolul 3 Satan a venit și a făcut să nu l-asculte pe Dumnezeu. And we're going to look at it really quickly, but when we look at it, think about it not only in terms of Adam and Eve, but Satan works the same way in our lives as he did with them. Și când ne uităm la lucrurile acestea, să nu ne uităm doar din privința lui Adam și a Evei, ci să ne uităm cum se întâmplă lucrurile acestea și în viața noastră. So look at Genesis 3 verse 1. Deci Geneza 3 versetul 1. Right? I'll start. Just read what he said to the what Satan said, the serpent. Vedem ce șarpele a spus. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? A zis oare Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? So right away he's trying to attack the word of God. De la început el încearcă să atace cuvântul lui Dumnezeu. But in the process he's twisting God's word, what God actually said. Dar în procesul acesta el de fapt întoarce, schimbă însemnătatea lucrurilor pe care Dumnezeu l-a spus. And then we see in 2 that Eve says, "No, we can eat of the fruit. It's just this one tree we're not supposed to eat." Și vedem că Eva răspunde, "Da, putem să mâncăm din fructe, doar că nu putem să mâncăm dintr-un anumit pom." And she says, "If we do, we'll die." Și dacă ne facem lucrul acesta, o să murim. And in verse 4, Satan goes, "You will not certainly die." Iar șarpele în versetul 4 spune, nu veți muri nici de cum. So there he's calling God a liar. Deci acolo el îl face pe Dumnezeu un mincinos. So he starts out by getting us to doubt God's word. Deci începe prin a ne face să ne îndoim de cuvântul lui. And that God can't be trusted. Iar după de faptul că Dumnezeu nu este demn de încredere, nu poți să ai încredere în el. And we see what he says in verse 5. He says, you know, when God knows that when you eat it your eyes will be open and you will be like God knowing good and evil. Și versetul 5 zice, împotrivă Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. So in other words, God is holding something back from you that's good. Cu alte cuvinte, Dumnezeu păstrează, ține ceva de pentru el care ar fi bun pentru tine. And he does that to us today. There's all kinds of temptations out there saying, "Oh, God's holding this back from you." Iar diavolul face ne încearcă pe fiecare dintre noi astăzi și ne ispitește și spune, Dumnezeu păstrează ceva bun de la tine. But we see in verse 6, it is not only the temptations of Satan, but it's our own flesh that desires these things. Și nu este doar faptul că el ne ispitește, Satan ne ispitește, ci și dorința firii noastre. See the woman, she saw the fruit and she goes, that looks good. Și Eva a văzut fructul și a zis, mamă, ce bine arată. Oh, and it was pleasing to her eyes. Wow, that looks nice. Și era plăcut privirii ei, arată bine. So now we're focused on, instead of obeying God's word, we're going by our own desires. Și acum în loc să ne ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, începem să mergem după dorințele noastre. And but she eats it, she'll have wisdom. Și dacă îl mănâncă, o să fie înțeleaptă. And so again, he tempts us that way too, to do certain things to gain a wisdom that God hasn't called us to. Și și diavolul face lucrul acesta de multe ori. Ne face să facem anumite lucruri în ideea că noi putem să obținem o înțelepciune pe care Dumnezeu nu vrea ca noi să o avem. And so they ate. Așa că au mâncat. And they realized, listen, hey, we're naked. Au realizat, suntem goi. So right away it affected their relationship with God. Și imediat lucrul acesta a afectat relația lor cu Dumnezeu. And not only that, but it opened the door for another kingdom to start to reign and rule in the world. Și nu numai asta, dar ei au deschis ușa spre o altă împărăție care să domnească peste pământ. The kingdom of Satan. Împărăția lui Satan, celui rău. We have the kingdom of light and the kingdom of darkness. Avem împărăția întunericului și împărăția luminii. And from this moment until Jesus returns. Și din acest moment până Iisus se va întoarce. These kingdoms are at battle with each other. Aceste două împărății sunt la bătălie, la război. But in verse 15. Dar în versetul 15. God makes a promise. Dumnezeu face o promisiune. And tells Eve that one of her offspring will crush Satan's head. Și spune că o persoană din neamul ei va zdrobi capul lui Satan. And that is the initial promise for our Savior, but also for the king that would come, the promised one who would restore the reign and rule of God. Și asta este omul cel promis care va restaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Now a lot of times when I tell people that Satan is a king over the world, they go, no way, how can God still in control? De multe ori când le spun oamenilor, știți că Satan de fapt conduce lumea aceasta. Cum? Dumnezeu tot timpul e în control. But we can see in Matthew that Jesus acknowledges that he rules over the kingdoms of the earth, and that is Matthew 4 verses 8 through 10. În Matei 4 de la 8 la 10 vedem cum Dumnezeu recunoaște că diavolul are domnie peste pământ. Now I'm just going to read verses 8 and 9 to start with. O să citesc mai întâi 8 și 9. And this is during the temptations in the desert. Și acestea se întâmplau în timpul în care Iisus era ispitit. You know, after Jesus got baptized, he went into the desert for 40 days. După ce Iisus a fost botezat, el a mers în deșert pentru 40 de zile. Again, the devil took him to a high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give to you if you will bow down and worship me. Diavolul l-a mai dus pe un munte foarte înalt și a arătat toate regatele lumii și splendoarea lor. Apoi a zis, toate acestea ți le voi da ție, dacă te vei prosterna și mi te vei închina. Now, Jesus didn't respond by saying, they're not yours to give, they're God's. Iisus n-a zis, păi nu sunt ale tale ca să mi le dai tu, sunt al lui Dumnezeu. Look what he said. Uite ce a spus el. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Atunci Iisus i-a răspuns, pleacă Satan, căci este scris, Domnului Dumnezeul tău să te închini și numai lui să-i slujești. So he did not deny that there were his to give. Deci el nu a negat faptul că erau al lui Satan ca să poată să le dea. Right. So remember that, there's the kingdom of God and the kingdom of Satan, these are always going at each other. Există împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Satan. Acestea sunt la război împreună. Now I want to look at a couple of verses in the Old Testament that talks about this promise again. making it more detailed about what would happen in the future. O să ne uităm acum în Vechiul Testament să vedem despre anumite pasaje în care vorbesc despre ce se va întâmpla în viitor. And we'll just look at two different verses. We're going to look in Isaiah. Și ne vom uita în Isaia. Chapter 9. Verses 6 and 7. Versetul 6 și 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii săi. Va fi numit Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Veșnic, Prinț al Păcii. Autoritatea sa va crește neîncetat și va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David și împărăția sa. El o va întemeia și o va întări prin judecată și dreptate, de acum și pe vecie. Râvna Domnului oștirilor va face aceasta. Right. Now let's look at Daniel 2 verses 44 and 45. Acum ne vom uita în Daniel capitolul 2 versetele 44 și 45. So, there are many other verses in the Old Testament where the prophets proclaimed about this kingdom to come. Și sunt multe alte pasaje în Vechiul Testament în care profeții spun despre această împărăție care va veni. Now, in Daniel, he starts out, in the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it itself will endure forever. This is the meaning of the vision of the rock cut out of the mountain, but not by human hands, a rock that broke the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold to pieces. The great God has shown the king what will take place in the future. The dream is true, and its interpretation is trustworthy. Zilele acestor împărați, însă Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție veșnică, care nu va fi distrusă niciodată și care nu va fi lăsată în mâinile altui popor. Ea va săruma și va pune capăt tuturor acelor împărății, însă ea va dănui veșnic. Aceasta înseamnă piatra care ai văzut-o, că a fost desprinsă din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfârmat fierul, bronzul, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci, cunoscut împăratului ce va fi în viitor. Visul este adevărat, iar interpretarea lui este vrednică de încredere. Now, he was reading this or explaining a dream that Nebuchadnezzar had had. El explică de fapt visul pe care Nebucadnezar l-a avut. And Nebuchadnezzar had one of the greatest empires ever. Și Nebucadnezar a avut cel mai măreț imperiu din toată lumea. But in this dream what God was communicating to Nebuchadnezzar was that his kingdom and other kingdoms would all be destroyed and be replaced with another forever kingdom. Deci în visul acesta el explică faptul că în viitor va fi o împărăție care va domni după ce toate aceste împărății ale lor vor fi distruse. So we see that throughout the Old Testament there was this theme all the way through of this kingdom that God was promising that would come and there would be a Messiah who would rule over the earth. Vedem în Vechiul Testament peste tot cum se vorbește despre această împărăție care va veni și cum acest Mesia va veni și va domni peste tot. And then we get to when Jesus shows up on the scene. Și după care o să trecem la momentul în care Iisus apare în peisaj. And he talked about the gospel of the kingdom a lot. Și el vorbea despre Evanghelia împărăției foarte mult. In Matthew 4:23 we see kind of a summary of how what Jesus did. În Matei 4:23 vedem un sumar a lucrurilor pe care le-a spus Iisus. That's Matthew 4:23. Deci Matei 4:23. Jesus went throughout Galilee teaching in the synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness among the people. Iisus călătorea prin toată Galileea, dând învățătură în sinagogile lor, predicând Evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice neputință pe care erau în popor. So he said, hey, there's good news, the kingdom of God is going to be restored. Și era, uite, vestea bună, împărăția lui Dumnezeu va fi restaurată. And to prove it, he heals these people. Și ca să dovedească locul acesta, el vindecă acești oameni. Because that's what the kingdom of God does. Pentru că asta face împărăția lui Dumnezeu. So he confirmed what he was saying by the miracles he did. Și l-a confirmat lucrurile pe care le spunea prin minunile pe care le făcea. And now in Mark chapter 1. În Marcu capitolul 1. Verses 14 and 15. Versetele 14 și 15. We see Jesus beginning his ministry. Vedem cum Iisus începe lucrarea lui. As far as going out preaching about the gospel. În ceea ce privește predicarea Evangheliei. Says after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. După ce Ioan a fost închis, Iisus a venit în Galileea predicând Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. So in these verses what we see the good news is that the kingdom of God is coming. Și aici vedem că vestea bună este că împărăția lui Dumnezeu vine, asta este. Well, how is it coming near? Cum se apropie ea? The king was there. Împărăția era deja acolo. So the king had come and now the kingdom of God was near. Deci împăratul venise, dar împărăția lui Dumnezeu era pe aproape. But he said that they needed to do something. De-aia au spus că trebuia să facă ceva. They had to repent. They had to turn from the rebellion and believe the good news. Ei trebuia să se pocăiască, să se întoarcă de la rebeliunea lor și să creadă în Evanghelie. Now, here's some facts about some statistics in the Bible, New Testament. Aici sunt niște statistici din Vechiul Testament. You know, the term Lord is used over 600 times in the New Testament. Cuvântul Domn este folosit de 600 de ori în Vechiul Testament. You know how many times Savior was used? Știți de câte ori a fost folosit Salvatorul, Mântuitorul? 25. It's not that Savior is not important, but we see that what God Jesus is mainly talked about in terms of being Lord. Și nu neapărat că acest cuvânt Mântuitorul nu este important, doar că este el a folosit foarte mult despre faptul că vorbit foarte mult despre faptul că Iisus este Domn. And the phrase the kingdom of God appears 53 times in the gospels. Și împărăția lui Dumnezeu apare de 53 de ori în Noul Testament, în Evanghelii. Mostly by Jesus. De multe ori spusă despre din partea lui Iisus. And then in the gospel of Matthew, he uses the term the kingdom of heaven. Evanghelia lui Matei spune împărăția cerului. But it means the same thing. Dar înseamnă același lucru. And there it appeared 32 times. Și în Matei apare de 32 de ori. So in the New Testament, the kingdom of heaven or kingdom of God is mentioned 85 times. Deci împărăția lui Dumnezeu în Noul Testament este menționată de 85 de ori. So we see that this is one of the key themes and messages that Jesus proclaimed when he was alive. Și vedem că asta era una din subiectul cel mai abordat pe care Iisus îl avea și anume împărăția lui Dumnezeu. So now we're going to look at some other verses where we see Jesus talking about the gospel. Vom uita la alte versete în care îl vedem pe Iisus că vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Right. Now, Matthew 5:20. Matei 5:20. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Căci vă spun că dacă dreptatea voastră nu o întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. So we see that the requirements to enter into the kingdom is righteousness. Vedem că cerințele pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu este neprihănirea. Moral perfection. Perfecțiunea din punct de vedere moral. Do you know how stunned the people would have been to hear him say this? Probabil oamenii au fost înmărmuriți când au auzit despre lucrurile acestea. If they can't enter, who can? Dacă ei nu pot să intre, atunci cine? See, he was getting them ready to listen to the good news that he is the source. El îi pregătea ca să audă vestea bună că tocmai el este sursa. Right. Now we go to Matthew 6 verses 9 through 10. Matei 6 versetele 9 la 10. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Iată deci cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. So how does Jesus want us to pray? Deci cum vrea Dumnezeu să Iisus ca noi să ne rugăm? First we're to pray to God's how would you say it? Let me think about it. His holiness, his holiness, his perfection. Mai întâi ne rugăm pentru sfințenia lui. Okay. You done? Okay. Yeah. Și perfecțiunea lui. The idea is that to recognize God for who he is. Ideea de a recunoaște pe Dumnezeu pentru cine este el cu adevărat. He says, and we do that. We're the process he wants to use us to help bring the kingdom about. Și noi facem acest lucru. El folosește. Can you repeat that again? Yeah. That the process, he wants the kingdom to come, but we're to pray for that. We're to be involved in bringing about the kingdom of God. El vrea ca împărăția lui să vină, dar el vrea ca noi să ne implicăm în lucrul acesta, să ne dorim lucrul acesta. So first of all, we pray for it. În primul rând ne rugăm pentru lucrul acesta. And then we do actions to bring it about. Iar apoi punem în aplicare. Now Matthew 6 verses 33 through 31. Matei 6 versetele 31 la 33. So do not worry about what we shall eat or what we shall drink or what we shall wear. For the pagans run after all these things, and you heavenly Father and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Așadar, să nu vă îngrijorați când ce vom mânca sau ce vom bea sau cu cine vom îmbrăca, căci toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, deci, de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Îi este de ajuns zilei necazul ei. So the priority for our lives as disciples is not to focus on what we need, but to focus on bringing the kingdom about. Prioritatea noastră ca și creștini referitor Evangheliei nu trebuie să ne preocupe mai mult acest lucru. So we do that in our own lives personally to ourselves. Și facem lucrul acestea personal pentru noi. And then we are used to bring the kingdom in the lives of other people. Și după care suntem folosiți ca să aducem împărăția în viața altor oameni. Right, now let's go into Matthew 7 verses 21 through 22. În Matei 7 versetele 21 la 22. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. So the idea is that we, how to put this, that people, giving lip service to Jesus being Lord is not enough. A da din gură nu e îndeajuns pentru lucrarea lui Dumnezeu. It's not enough just to say Jesus is Lord. Nu e îndeajuns să spui Iisus este Domn. But you have to do the will of the Father. You have to follow through and obey. Și trebuie să te supui voinței Tatălui. And you can do all kinds of supernatural things. Poți face multe lucruri supranaturale. Right? You can prophesy. Poți să profețești. You can cast out demons. Poți să scoți demoni. And perform miracles. Și să faci minuni. And still not be Jesus. Și tot să nu fie Isus. So there's two powers, remember there's two kingdoms. Deci sunt două împărății, da? So the kingdom of darkness. Împărăția întunericului. They have power too. Au și ei puterile lor. So he says I never knew you. El spune, nu v-am cunoscut niciodată. They were never in right relationship with Jesus. N-au fost niciodată într-o relație corectă, bună cu Isus. They were interested in doing things and like I said giving lip service, but they didn't actually surrender themselves over to Jesus. Erau mai mult interesați să facă lucruri, să spună lucruri decât să se ofere, să se supună înaintea lui Dumnezeu, Isus. Right, now Luke 17 verses 20 and 21. În Luca 17 versetele 20 la 21. Once on being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something you can observe, nor will people say, here it is or there it is, because the kingdom of God is in your midst. Fiind întrebat de către farisei, când va veni împărăția lui Dumnezeu, Iisus le-a răspuns, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să fie observată și nici nu se va zice, ia-t-o aici sau ia-t-o acolo, pentru că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. So it's not going to be this big special effects event. Și nu o să fie un eveniment de ăsta cu efecte speciale. But it's just going to come among you. Dar o să vină peste voi. And as he's talking to them, it is. He's among them. Deci în timp ce el vorbea, el era chiar acolo, era. The king is in their midst. The kingdom is there, right there. Împărăția este acolo, în mijlocul lor. But they're looking for all the special effects. Dar ei se uită după efectele speciale. Let's go on to John verse 14. Chapter 14, verse 23. Ah, 15. Okay. John 14, verse 23. Okay. Ioan 14, versetul 23. Jesus replied, "If anybody loves me, anybody who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them." Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi, iar noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Now you notice that Jesus doesn't say, if you're afraid you're going to go to hell, you obey me. He doesn't say that. Vedem că Iisus spune că dacă nu vă închinați mie și vă e frică, mergeți în iad. He says our motivation to obey will come from love. Motivația voastră pentru a mă asculta pe mine trebuie să vină din dragoste. And that motivation will come when we know his love. Și motivația aceasta va veni când noi cunoaștem cu adevărat dragostea lui. As we grow in our understanding deep in our hearts of his love for us, când creștem în înțelegerea noastră despre dragostea lui în inima noastră, the natural response is to obey him. Atunci răspunsul natural firesc este să ne închinăm lui. Now, none of us do it perfectly. Niciunul dintre noi nu o facem într-un mod perfect. But step by step, hopefully we're getting better. Dar pas cu pas o să devenim din ce în ce mai buni. All right, let's look at what a couple other people said about the kingdom of God. Hai să vedem ce au spus alți oameni despre împărăția lui Dumnezeu. Start with Paul looking at Romans 10:9. Roman 10 cu 9. You don't have. Okay. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Dacă deci îl mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Now, lots of people want Jesus to be savior. Mulți dintre oameni voiau ca Iisus să fie mântuitor, nu? But a lot of people don't want him as Lord. Dar mulți dintre ei nu-l voiau pe el ca și Domn. But you can't have one without the other. Dar nu poți să ai una și să nu ai pe cealaltă. El este amândouă lucrurile. Because the reality is we're trying to be reconciled and restored to God. Realitatea este că noi vrem să ne împăcăm cu și să avem o relație restaurată cu Dumnezeu. How can we do that if we still want to be our own God? Cum putem să facem lucrul acesta că noi tot Dumnezeul nostru vrem să fim? Again, I said earlier that what happens is that people, they think that whole idea is to get out of hell. Problema este că de multe ori oamenii cred că vor doar să scape din iad. And they don't realize it's about Jesus being Lord. Și ei nu realizează că este tocmai vorba despre faptul că Iisus trebuie să fie Domn. Now let's look in Ephesians chapter 1. Să ne uităm în Efeseni capitolul 1. Now we'll look at verses, the second part of verse 19 to 23. A partea a doua din versetul 19 până la 23. Now he's talking about the power of the resurrection. Vorbește despre puterea învierii lui. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at the right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is involved, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Și care este nemărginita mărimea puterii lui pentru noi, cei ce credem după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o atunci când l-a înviat pe Hristos din morți și l-a așezat la dreapta lui în locurile cerești, deasupra tuturor conducătorilor, autorităților, puterilor, domniilor și a oricărui nume dat, nu doar în acest veac, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a făcut ca peste toate lucrurile, pentru biserică, care este trupul lui, plinătatea celui care umple totul în toți. So his reign rule is over everything. There's nothing that comes close to him. He rules and reigns over everything. Domnia lui este peste tot. Nu e nimic care să nu fie sub supunerea lui. And he says, especially points out that the church, we are under his authority. Și de asemenea specifică faptul că biserica este sub autoritatea lui. Now the reason I point this out is because today you see a lot of churches where they ignore what Jesus says. Motivul pentru care scot acest lucru în evidență este faptul că multe dintre bisericile de azi ignoră acest lucru. So the Bible tells us homosexuality is a sin. Biblia ne spune că homosexualitatea este un păcat. But there's churches that marry same-sex people, you know. Dar există biserici care permit uniunea între două persoane de același sex. But that's just one example of the many ways where churches have rejected Jesus as Lord and have made themselves the kings and rulers over their. Și este un exemplu clar în care oamenii l-au respins pe Dumnezeu și au acceptat pe ei ca fiind domnilor personal. Now let's look at Philippians 2 verses 9 through 11. Să ne uităm în Filipeni 2 versetele 9 la 11. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru că în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. So you have your options. You have two options. You can declare or acknowledge that Jesus is Lord now. Ai două opțiuni. Avem de fapt două opțiuni. Să recunoaștem că Iisus este Domn acum. Or when Jesus returns, everyone will acknowledge him, even those who are rebellious will say he is Lord. Și sau când Iisus se va întoarce, în care în momentul în care oricine, chiar dacă l-a respins sau nu l-a respins pe Iisus, va recunoaște că el este Domn. So all of the everything that's been created will acknowledge he is Lord. Tot ce a fost creat va recunoaște, va accepta faptul că El este Domn. Now let's go to the end of time, to Revelation, and see what happens as he gets his kingdom. Acum să mergem în Apocalipsa să vedem ce se întâmplă la sfârșitul timpului, când după ce își primește împărăția. So let's look at Revelation 11:15 first. Apocalipsa 11 cu 15, să vedem. The seventh angel sounded a trumpet, and there were loud voices in heaven, which said, "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will reign forever and ever." Al șaptelea înger a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: "Împărăția lumii a devenit împărăția Domnului nostru și a Hristosului său, iar el va împărăți în vecii vecilor." So again we see that he conquers all. Vedem că el are stăpânire peste tot. Not only will he conquer the kingdoms, he will conquer sin, death, hell and Satan. El nu numai că îl va învinge și pe Satan și iadul și păcatul. Let's look at Revelation 19. Să ne uităm la Apocalipsa versetul capitolul 19. 19 verses 15 and 16. 15 la 16. Coming out of his mouth is a sharp sword to which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Din gura lui iese o sabie ascuțită cu care să lovească neamurile. El le va conduce ca un sceptru de fier. El calcă în picioare teascul mâniei aprinse al Dumnezeului Atotputernic. Pe haina și pe coapsa lui va avea scris un nume: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Now, right now he's not King of Kings and Lord of Lords. He doesn't rule over the earth. Acum nu este Domn al domnilor și el nu conduce, nu este stăpân peste pământ. But when he returns, this will be his title. He will be the absolute supreme authority and power over the entire creation. Dar când el se va întoarce, el va avea puterea supremă asupra creației întregi. So you can sum up the gospel in this way. Și atunci poți să sumarizezi evanghelia în felul acesta. Jesus is Lord. Iisus este Domn. That's the good news. Asta este vestea bună. But there's implications for us in that. Dar sunt niște implicații pentru noi în lucrurile acestea. If he's the king, dacă el este rege, what does that mean for me? Ce înseamnă că sunt eu? Cine sunt eu? The Bible tells me I'm in rebellion. Iisus, de fapt Biblia spune că suntem în rebeliune față de el. But through what Jesus did on the cross, he made it possible to be reconciled and restored to God. Dar prin ce a făcut Iisus pe cruce, el a făcut posibil ca lucrurile acestea să fie restaurate. But my restoration is not just so I can live and do what I want, but it's to be back in relationship and have let him be my king. Restaurarea și de fapt răscumpărarea noastră nu este ca să stau eu să fac ce vreau eu, ci să-l fac pe Iisus să fie Domnul și regele meu. See, it's not about being good and going to church. Nu se rezumă lucrurile la a fi bun și a merge la biserică. I mean, you do those things, but it's about Jesus reigning and ruling in your life. Facem aceste lucruri, dar nu este vorba despre asta. Este vorba despre faptul că Iisus trebuie să domnească în viețile noastre. And those type of things will result. Și lucrurile astea vor rezulta. But we would rather reign and rule our own life, so we like to say, okay, God, I'll do these certain things, But I still want to be in control. Ne place să conducem noi viața noastră și atunci îi spune Dumnezeu, uite cum facem. Eu conduc anumite lucruri și restul. And it is a challenge. It's hard some and some things we are weak, we struggle with. Este o provocare. De multe ori suntem slabi, ne confruntăm cu multe lucruri. God has given us three things to help us to surrender our lives to him. Dumnezeu ne dă trei lucruri ca să ne ajute să ne predăm lui. God's Spirit. Duhul Sfânt. No one can live the life Duhului that Dumnezeu. God's called us to in our own power. Nimeni nu poate să trăiască viața la care Dumnezeu ne-a chemat și ne-a creat în afară de Duhul lui Dumnezeu. Sorry. So our part is to pray. Deci partea noastră este să ne rugăm. And ask for the power of God to help us to surrender and to submit to him. Și să cerem puterea lui Dumnezeu să ne ajute să ne predăm și să ne supunem lui. So we have God's Spirit, then we have God's Word. Avem Duhul lui Dumnezeu, acum avem Cuvântul lui Dumnezeu. This is where we learn how to live that life. How do we live a life of surrender and submission to Jesus? Aici învățăm de unde trebuie să ne uităm și să studiem cum de fapt te predai în fața lui Dumnezeu. You know, it tells us to not no longer be conformed to the ways of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Și ne spune să nu ne mai conformăm veacului acestuia, ci să ne lăsăm transformați, să ne reînnoim gândirea, mintea. We think the world's all about me. Credem că lumea asta este doar despre noi. Isn't it? Nu e așa? You know, that sin is that turning in towards ourselves. Păcatul este să te întorci înspre tine. But if Jesus is Lord, we need to turn to him and open our hearts to him. Dar dacă Iisus este Domn, noi trebuie să ne întoarcem înspre el și inimile să-i le dăm lui. And the other thing God uses? Și celălalt lucru pe care Dumnezeu îl folosește? It's God's people. Sunt oamenii lui Dumnezeu. Your brothers and sisters to come alongside to encourage you, to rebuke you, to help you. Faceți surorile voastre care trebuie să vă încurajeze, să vă mustre și să vă ajute. So we need to be in fellowship. Și trebuie să avem o părtășie. You know, most time we'd rather prefer people not to know who we really are. Normal că noi de multe ori am vrea ca oamenii să nu cunoască cine suntem sau ce suntem sau cum ne simțim cu adevărat. To know our struggles and weaknesses. Să ne cunoaștem luptele pe care noi le purtăm și slăbiciunile noastre. But that means we haven't really grabbed a hold of the fact that Jesus paid all of our sins. They're all gone. Dar de fapt Dumnezeu a plătit pentru toate lucrurile acestea și noi înseamnă că nu am înțeles cu adevărat that's conceptul the fight acesta. Of faith. That's the fight. Asta este lupta credinței. Asta we, este. We see we don't measure up. Vedem că nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor. But Jesus says it's all taken care of. Dar Dumnezeu și Iisus spune că m-am ocupat de aceste lucruri. And if we really can take a hold of the gospel. Și dacă putem cu adevărat să luăm Evanghelia, it can free us to live the life God intended. Aceasta ne poate elibera și să ne ajute să trăim viața pe care Dumnezeu a vrut ca noi să o avem. I want you to grow in surrendering and submitting your life to Jesus. Și vreau să vă încurajez să creșteți în a vă preda lui Iisus viețile voastre. You know, none of us do it perfectly, maybe except John. John's the only one I know who comes close. Nu toți o facem perfect, bine, decât John, adică el e singurul care se apropie, adică mai are puțin. But the rest of us have struggles. Dar noi toți avem probleme, and lupte. God has to work over time in our hearts to bring those areas into submission to him. Și Dumnezeu vrea ca noi să lucrăm la aceste aspecte în viața noastră. So be encouraged, be challenged. Fiți încurajați, fiți provocați. To live your life and thinking about how can I grow more and more letting Jesus be Lord of my life. Să trăiți viața voastră în care să vă spuneți cum pot să fiu din ce în ce mai mult ca Iisus, să las pe el să fie Domnul vieții mele. So I will finish with a suggestion. And it's just a suggestion. Să închei cu o sugestie, e doar părerea mea. When you wake up in the morning, când te trezești dimineața, start your day by getting on your knees. Începeți ziua prin a te pune în genunchi. And saying out loud. Și a spune tare. Jesus, you are my king, my God. Iisus, ești regele meu, Domnul meu. Let your will be done in me and through me. Fie ca voia ta să fie făcută în mine și prin mine pentru slava ta. Amin. Amin. Let's pray. Let's pray. Hai să ne rugăm. Father, you sent your son to restore your kingdom. Doamne, tu ai trimis fiul tău ca să restaurezi împărăția ta. You have chosen him to be our Lord. Tu l-ai ales pe el să fie Domnul nostru. And we know that Satan is always trying to get us to doubt your goodness and his goodness. Și știm că Satan vrea ca noi să ne îndoim de bunătatea ta. To doubt your word. Să ne îndoim de cuvântul tău. To to look at and respond to things by how we feel as opposed to what is true. Să răspundem lucrurilor din preajma sentimentelor noastre în loc să răspundem din cauza lucrurilor care sunt drepte, adevărului. We acknowledge we fall short. Recunoaștem că nu ne încadrăm. But we also know that apart from you we can do nothing. Dar de asemenea știm că fără tine nu putem să facem nimic. So we ask for the power of your spirit to be at work in our lives to bring us into that submission. Și mă rog ca puterea Duhului tău să ne ajute să cădem în această supunere în fața ta. Because only in you can we find real life. Pentru că doar prin tine putem să găsim viața cu adevărat. The life that Satan says is good is actually death. Viața pe care Satan spune că e bună este de fapt moartea. So make that life a bad taste in our mouth. Fă-i această viață un gust amar în gura noastră. Let us taste the sweetness of your kingdom. Ajută-ne să gustăm din dulceața împărăției tale. Of your love. Iubirii tale, dragostei tale. And may you use us to bring about more people and more people coming into your kingdom. Și fie ca tu să ne folosești să aducem mai mulți și mai mulți oameni în împărăția ta. In Jesus' name we pray. În numele lui Iisus ne-am rugat. Amin. Amin.